Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim m.in. o planach polepszenia sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci, o tym, jakie różnice w wyczynie Kamila Stocha i Adama Małysza dostrzega Apoloniusz Tajner, oraz o samochodach bez kierowcy, które zdaniem technologicznych optymistów pojawią się na ulicach miast już za 4 lata. Ponad 10 miliardów złotych, tyle w sumie winni są rodzice swoim dzieciom w postaci zaległych alimentów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. By tę kwotę zmniejszyć, a niesolidnych rodziców zdyscyplinować, resort sprawiedliwości chce, by osobom zalegającym z alimentami powyżej 3 miesięcy groziło do roku więzienia. Projekt zmian przyjął już rząd, teraz zajmą się nim posłowie. Ksenia Maćczak. Prawnicy przyznają, że problem ze ściągalnością alimentów z roku na rok jest coraz większy. Sądy do tej pory w wielu przypadkach były bezradne, bo jak mówi adwokat Iga Parada... Prokuratura nie chciała być naszym sprzymierzeńcem w ukaraniu takiego dłużnika, kierując się tym, że nie ma uporczywego działania, dlatego że na przykład przez okres 2 lat dłużnik zapłacił 20 zł, więc nie ma mowy o uporczywości. Ale teraz to się zmieni. Wystarczy, że ktoś będzie zalegał z alimentami za okres 3 miesięcy, a jego sprawą zajmie się prokurator, podkreśla rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. My nie wprowadzamy nowego rodzaju przestępstwa. My tylko powodujemy, aby rzeczywiście prokuratura mogła skutecznie zajmować się osobami, które popełniały to przestępstwo. Oczywiście dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania. Jeśli tego nie zrobią, sprawa trafi do sądu. Wyroki mają zapadać niezwłocznie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W wieku 74 lat zmarł w Gdyni Jerzy Juras Kosela, gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel Czerwonych Gitar. Był trochę niedocenionym twórcą tego, co nazywano polską muzyką młodzieżową, mówi Dariusz Michalski, dziennikarz Polskiego Radia. Zapominamy o tym, że to były czasy, kiedy starsi wskazywali kierunki, pisali teksty i rzadkością było to, żeby ktoś młody zrozumiał, o co chodzi, i do młodego słuchacza odezwał się językiem tego słuchacza. I taki był właśnie Jurek Kosela. A był pierwszym liderem Czerwonych Gitar w latach 60. Później kilkukrotnie odchodził i wracał do zespołu. Ostatni koncert Jerzy Kosela zagrał 21 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Pod dużym wrażeniem tego, co wydarzyło się w Bischofshofen, jak i oczywiście na pozostałych 3 skoczniach, jest Apoloniusz Tajner. Komentując historyczny sukces Polaków w 65. turnieju 4 skoczni, zwycięstwo Kamila Stocha i 2. miejsce Piotra Żyły, szef Polskiego Związku Narciarskiego powiedział, że sukces Adama Małysza był romantycznym wystrzałem polskiego skoczka. Teraz nasi zawodnicy byli znakomicie przygotowani. Nasi skakali do końca swoje, bardzo dobre skoki, natomiast ci rywale się rozpadli i była pewna dramaturgia. Kamil przeżywał ją w Innsbrucku, prawda, natomiast tutaj miał swój przykry moment tandę, czy choroba Krafta. Turniej pełen takich niespodziewanych zwrotów, no i ten zwrot na końcu strasznie szczęśliwy dla nas. Wyskakany przez naszych zawodników 1., 2. miejsce w generalnej klasyfikacji i 1., 3. miejsce na podium tego ostatniego konkursu. A Maciek Kot, no tam mało zabrakło, żeby jeszcze to podium zamknął. Coś nieprawdopodobnego, kapitalnego dla polskich skoków naciarskich i dla polskiego sportu. Tak dobrego występu polskich skoczków w turnieju 4 skoczni nigdy wcześniej nie było. Tego też wcześniej nie było, a będzie za 4 lata. Na drogach miast mają się wtedy pojawić w pełni autonomiczne samochody, nie wymagające obecności kierowcy. Swój najnowszy model przedstawił koncern Ford na targach elektroniki CES w Las Vegas. Co to dokładnie oznacza samochód w pełni autonomiczny, tłumaczy BBC jeden z szefów projektu Forda, Ken Washington. Nie będzie miał kierownicy ani pedału hamulca, więc nie będzie potrzebny kierowca na wszelki wypadek, bo auto samo poradzi sobie w każdej sytuacji. Zaprezentowany model Fusion ma 2 tak zwane lidary, czyli czujniki łączące laser z teleskopem. Są one uważane za kluczowe w autonomicznych samochodach. Pomysł Forda spotkał się z dużym sceptycyzmem. Na targach CES przedstawiciele BMW i Nissana stwierdzili, że w pełni autonomiczne pojazdy pojawią się na drogach najwcześniej około roku 2030, a nie w 2021. Eksperci wskazują też na potencjalną niechęć władz poszczególnych miast i bałagan, jaki może pojawić się na drogach, gdy tradycyjne samochody zaczną mieszać się z autonomicznymi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na szczęście na razie działa zasada, że co jeździ po Las Vegas, pozostaje w Las Vegas. To był serwis Trójki.

Na rozgrzewkę Szanghaj, na początek naszego spotkania. Trzy kontynenty. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy. Pierwsze nasze spotkanie na antenie programu trzeciego w roku 2017. Państwo piszą już nawet, że wieczność od 17 grudnia. No tak to się kalendarz ułożył w zeszłym już roku, bo tak musimy się przyzwyczajać, ale mam nadzieję, że już teraz ruszymy z kopyta. Duck Fight Goose, chiński zespół, jak powiedziałem, z Szanghaju, o którym Guardian napisał kiedyś, że to będzie jeden z sześciu najważniejszych zespołów rockowych na świecie. nie tylko w Chinach. Na razie się to nie sprawdza. Sprawdziło się jedno. Ta płyta, po którą sięgnąłem, która ukazała się w połowie ubiegłego roku, w sierpniu 2016, rzeczywiście jest płytą dobrą. Wcześniej były chyba dwie epki, takie sobie. Natomiast na płycie z zeszłego roku czuje się, że kwartet chiński wie, dokąd zmierza. Da Quiet Goose, sami o sobie piszą, że grają Death Ray Rock. Sporo eksperymentów na tej płycie, jeśli sięgną Państwo po całość. Sierpień 2016, formacja Da Quiet Goose z Szanghaju. Zostajemy w Chinach i teraz żeńskie trio nazywają się Nova Heart. Wiedziałem żeńskie trio i chyba tego pana przebrałem za dziewczynę z Pekinu. Nova Heart. Ten utwór najbardziej przypadł mi do gustu. Sporo państwo mogą znaleźć na stronach muzycznych tych bezpłatnych do odsłuchu, bo wydali, wyprodukowali dużo więcej nagrań. Jeszcze jeden artysta chiński. Thank you. Państwu, cieszę się, Gawintu, czyli Baitian Buliang, New Jersey elektronika z Chin. Z płyty A Day Trip, to płyta sprzed 2017, czyli sprzed 6 lat, już tak trzeba powiedzieć. Z Chin przeniesiemy się do Korei Południowej, ale pierwsze nasze spotkanie w nowym roku i prezenty, jakże miło, bo w skrzynce artur.orzech@polskieradio.pl zameldowała się Kaja, którą serdecznie pozdrawiam. To informacja dla słuchaczy programu trzeciego z Warszawy, niewątpliwie. Kaja dzisiaj zaśpiewa w Palladium o godzinie 20 i ma dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia. No to już rozdajemy. Proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. My z Chin do Korei Południowej, Fukushi Oyo. Play. If I were fine. Formacja 75A, tak się nazywają. Bardzo delikatna muzyka i urzekający głos Fukushi Ojo, bo tak nazywa się frontmanka, liderka tej koreańskiej formacji. Zmienimy nastrój, teraz będzie taki koreański Jack White. We'll be right back. A kto by nie chciał. Dead Buttons z Seulu. Duet, choć na scenie, gdy grają koncerty w szerszym składzie, ale de facto duet koreański z Korei Południowej z Seulu. Dead Buttons z ubiegłorocznej płyty zatytułowanej Some Kind of Youth. No to jeszcze raz. Desire. że w Korei Południowej dzieje się dużo i dzieje się dużo dobrego na scenie alternatywnej, to wiemy, w trzech kontynentach. Dorzucamy do naszych znajomych formację Dead Buttons z ich ostatnią płytą Some Kind of Youth. I jeszcze trio, także koreańskie, zabierze Państwa w swój oniryczny świat. Nazywają się Swimmers. Tyle jeśli chodzi o Koreę Południową. Dzisiaj Swimmers, dream popowy zespół z Seulu, właśnie wybrzmiał. A w kontekście dzisiejszego koncertu KAI w Warszawie w Palladium, to zapraszam panią Dorotę, dwuosobowe zaproszenia od KAI dla państwa, i panią Jolantę. Dzisiaj Palladium, godzina 20. No a my już powoli zamykamy trzy kontynenty. Żegnam się do jutra, tuż po 13 zaraz wracam. Na pożegnanie dzisiaj dziewczyna z Maroka, Malika Zarra. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, dziękujemy. ما فهم كلشي كي بغيتي خدها فهمها كيما بغيتي ولكن ما تنساش راني فهم كلشي عمرني ما تسالني ما تنساش راني فاهمة كل شي كي بغيتي خدها فهمها كيما بغيتي ولكن ما تنساش راني فاهمة كل شي Get out.